أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد. Bu hafta kitabın bu bölümünde bize bir ayetin tefsiri ve devamında iki hadisin izahıyla bazı meseleleri öğretecek inşallah. Bu bölümde, bu bapta getirdiği ilk ayet Araf Suresi 191 ve 192. ayet. Allah diyor ki: "Eyüşrikûne mâ lâ yahluku şey'en ve hum yuhlakûn." Kendileri yaratılmış olan, hiçbir şey yaratamayan şeyleri mi Allah'a ortak koşuyorlar? "Ve lâ yestetî'ûne lehum nasran ve la enfusuhum yansurun." Onlar ne kimseye yardım edebilirler ne de nefislerine yardımları dokunabilir. Şimdi İbn Kesir ve benzeri birçok ulema bu ayette Allah Subhanahu Teala'nın müşriklerin akılsızlığını, müşriklerin ahmaklığını, müşriklerin Allah'ın dininden ne kadar uzak olduğunu ortaya koymak için Allah'ın onları kötülediğinin delili vardır diyorlar. Allah subhanahu teala niye onları kınıyor? Çünkü onlar zamanımızın müşriklerinin yaptığı gibi o dönemde Mekkeli müşrikler de kabirlerdeki evliyalardan, evliya zannettikleri insanlardan, başka başka farklı şeylerden, ağaçlardan, taşlardan, benzeri şeylerden ne yapıyorlardı? Medet umuyorlardı. Allah da bu onların Allah'a ortak koştukları şeylerin hiçbir şey yaratamadıklarını, bilakis Allah'ın yarattığı varlıklar olduklarını ve bunların kendi nefsine hiçbir fayda sağlayamayacağını söylüyor. Eğer kendi nefsine faydası yoksa kaldı ki birine nasıl fayda versin? Bir nazar boncuğunu ben yere atıp kırdığımda daha kendisini benden koruyamıyorsa bu nazar boncuğu nasıl beni korusun? Bu müşriklerin akılsızlığını gösterir. Gidin bakın sitelere, binalara girin. Her katta 3-4 tane daire vardır. Kesinlikle en az bir dairenin kapısında nazar boncuğu vardır. Ya bu topluluk müşrik bir topluluk çünkü bunlar Allah'tan değil taşlardan medet uman insanlar. Allah da onların bu akılsızlığı ile ne yapıyor? Allah subhanahu ve teala onların bu akılsızlıklarını ortaya seriyor ve ne kadar ahmak olduklarını bize bildiriyor. Aynı şekilde insanların kendileri gibi yaratılmış olan, kabirde ölü olan ve kendisine dahi kabirde faydası olmayan evliya zannettikleri insanları yardıma çağırmalar da bu da başka bir şirkin adı. Yani evliya diye yutturdukları şeytanları ne yapıyorlar insanlara? O şeytanları ibadet etmeyi insanlara emrediyorlar. Halbuki onların kendine dahi neleri yoktur? Faydası da yoktur. Bir adam ne kadar Allah'a yakın olursa olsun, ne kadar veli olursa olsun keramet babıdır. Allah ona keramet verir, insanlara yardıma gider, müritlerini işitir. Bu gibi zırvalıklar ve saçmalıklar sadece içinde yaşamış olduğumuz 21. yüzyıl müşriklerinin akılsızlıklarından başka bir şey değildir. Gene bu ayet bu bölümde getirdiği bize ikinci ayet de Allah Subhanahu ve Teala'nın Fatır Suresi 13. ve 14. ayetteki şu sözüdür. وَالَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِتْمِيرٍ. O Allah'tan başka, ondan başka dua ettikleri hiçbir şeye malik değildirler. Şimdi burada ayette min kıtmirin diyor. Kıtmir Arapça'da hurma yemişsinizdir. Hurmanın içerisinde çekirdek var. O çekirdeğin dışında da çok ince şeffaf bir zar var. Onun adı kıtmirdir Arapça'da. O kadar ince, o kadar ufak bir şey ki o hurma çekirdeğinin üzerindeki çiziğin arasında bulunan ince zarın adıdır. Allah diyor ki o kadar basit bir şeyin dahi maliki değil bunlar. O kadar basit bir şeyin dahi mülkünü elinde tutamaz bunlar. Çünkü mülk tamamen kime aittir? Allah subhanahu wa ta'ala aittir. O onların Allah'tan başka dua ettikleri, evliya zannettikleri var ya, kabirlerdekiler vesaire vesaire diğerleri. İşte bunların hepsi nedir? Hiçbir şeye malik değildir. Allah diyor ki اِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ. Onlara dua etseniz onlar sizin dualarınızı işitmezler. وَلَوْ سَمِعُوا İşitseler dahi مَسْتَجَابُ لَكُمْ Size hiçbir fayda veremezler, cevap veremezler, size icabet edemezler. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ Onlar da kıyamet günü sizin şirklerinizi inkar edecekler diyor Allah subhanahu teala. Aynısını şeytan da yapacak insanlara. Allah subhanahu teala İbrahim suresinde diyor ki وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ İş olup bittiğinde cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme girdiği zaman şeytan diyecek ki Allah size vaat ettiği hakkı, ben de size bir şey vaat ettim. Ben vaat ettiğim şeyde yalancı çıktım, buna muhalefet ettim diyecek. Devam ediyor ve sonra da diyor ki şeytan اِنِّي كَفَرْتُ بِمَا اَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلِ اِنَّ الظَّالِم۪ينَ لَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Şüphesiz ben sizin beni Allah'a ortak koşmanızı inkar ediyorum. Çünkü insanlar ne yaptılar? Şeytanı Allah'a ortak koştular. Aslında bugün yeryüzünde var olan bütün anayasaların, bütün kanunların ana koyucusu şeytandır, iblistir. Çünkü şeytan insandan kullarına bunu vahyeder, onlar da kitap olarak yazarlar, kanunlaştırırlar bunları. Bugün bütün yeryüzünde işte Türkiye'de bilmem ne anayasası, İngiltere'de bilmem şu anayasası, Fransa'da bu anayasası, bunların hepsi nerede? Kimin vahyiyle yazılan şey? Şeytanın vahyiyle yazılan şeydir. Allah'ın vahyi ise Allah'ın kitabıdır. Şeytanın birçok kitabı var. İnsanlara yazdırdığı ve kendisine itaat ettirdiği, kendisini ilah yerine koyduğu birçok kitabı var. O yüzden şeytan her meselede kendini Allah'a benzetmeye çalışır. Bu yüzden kitaplar yazdırmış, bu yüzden bazı emirler ve yasaklar koymuştur kendi kullarına. Şeytan, Peygamberin Tirmizi ve Ahmet'te rivayet edilen hadisinde varid olduğu gibi, şeytan tahtını suyun üzerine koyar. Şeytan oturağını suyun üzerine koyar. Neden? Çünkü وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ diyor Allah ayette. Allah'ın arşı, Allah'ın oturağı nerededir? Suyun üzerindedir. Yani bu yedi kat göğün üzerinde, bütün göklerin üzerinde mahlukatın sonundan sonra ne var? Mahlukatın sonunda arş var. Allah'ın arşı var. Allah'ın arşı suyun üzerinde. Nebi Allah subhanahu ve teala Kur'an'da bize bunu haber vermiş. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de birçok hadiste bundan bahsetmiş tafsilatıyla beraber. Şeytan kendini Allah'a benzetmek için ne yapıyor? Tahtını denizin üzerine koyuyor. Aynı şeytan nasıl ki Allah kitaplar indiriyorsa, nasıl ki emirler ve yasaklar veriyorsa, aynı şeytan da insandan kullarına vahyediyor. O insandan kulları kitaplar yazıyorlar. O kitapların içine emir ve yasaklar bütünü koyuyorlar. Ondan sonra bunu insanlara dayatıyorlar. Kendi dini olarak. Çünkü din, kelime manası Arapça'da itaate zorlamak demektir. Din, kelime manası olarak itaate zorlamak demektir. Allah, insanı iman edip etmemekte muhayyer bırakmıştır. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ İsteyen iman etsin, isteyen küfretsin diyor Allah. Ama iman iddiasında bulunduktan sonra artık Allah'ın itaatine, Allah subhanahu teala kendi itaatine zorlar insanı. Neyle? Emirlerle, yasaklarla. İman edersin, Allah 5 vakit namazı sana zorlamıştır. İman edersin, Allah sana orucu zorlamıştır Ramazan ayında. İman edersin, Allah sana senede bir kez vermek üzere zekatı sana farz kılmıştır, zorlamıştır, itaate çağırmıştır kendisine. Allah işte gıybeti sana haram kılmıştır. Allah fuhşu sana, zinayı haram kılmıştır. İçkiyi, faizi haram kılmıştır. Allah ne yapıyor? İtaate zorluyor. Bir kredi alacaksın, bakıyorsun şeriatta hükmüne, Allah bunu haram demiş, nefsini istemesine rağmen terk ediyorsun. Çünkü din neydi? İtaate zorlamaktı. Allah'ın dini de belli. Allah'ın dininin sınırları var ve Allah kendi dinine zorluyor bizi. Biz iman ettik dedikten sonra artık seçme hakkımız yok. Bize düşen teslim olmak ki Allah subhanahu teala mümin erkek, Allah ve Resulü bir mesele وَاِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا Allah ve Resulü bir mesele hükmettikleri zaman ne demiştik? Mümin erkek ve mümin kadının seçme hakkı yoktur. Yani Allah bizim adımıza konuşur. Emirleri Allah belirler. Biz o emirlere itaat ederiz. Yani bizim her yapacağımız şey Allah'ın emir ve yasakları çerçevesi içerisindedir. Aynı şekilde Bugün mesela Türkiye'de olsun, dünyanın farklı ülkelerinde olsun, demokrasi dinini insanlara dayatanlar da kendi ilahlıklarını iddia eden insanlardır. Çünkü onlar da bazı emir ve yasaklar emretmiştir. Bak, Allah senede bir kere Ramazan orucunu emretmiş. Bunlar da senede bir kere herkesten ne yaparlar? Düzenli olarak vergilerini alırlar. Bunlar ömürlerinde bir kere ne yaparlar? İnsanın onlara askerlik yapmasını isterler. Allah da insanın bir kere ömründe hacca gitmesini insandan talep eder. Allah'ın böyle bir teklifi vardır insanoğluna. Aynı şekilde bakıyorsunuz bu kafirler ne yapmışlar? 5 senede bir düzenli olarak mesela o görevini yerine getirmelerini istemişler. Vesaire vesaire, buna benzer birçok mesele Allah subhanehu ve teala'nın dininde olduğu gibi kendi dinlerinde bazı görevler belirlemişler ve bunları ne yapmışlar insanlara? Dayatmışlar. O yüzden bunun adı din, o yüzden bundan istinab etmeyen, o yüzden bundan uzaklaşmayan adam asla ve asla Müslüman olmuş olamaz. Yine Allah subhanehu ve teala Araf suresi 188. ayette قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ De ki ben nefsim için ne zarar ne de faydaya malikim ancak Allah'ın dilediği kadar. Yani burada peygambere söylüyor. Allah'ın vahiyini desteklediği, Allah'ın peygamberi olan, Allah'ın Resulü olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dahi kendine zarar ve fayda vermeye malik değilse, ancak Allah'ın dilediği kadar bunu verebiliyorsa, kaldı ki senin evliya dediğin, senin işte Allah'a yakın dediğin adam nasıl böyle şeyler yapmaya güç yetirebilir, nasıl böyle şeylere malik olduğunu iddia edebilir, nasıl sen ona bu noktada itaat edebilirsin. Şimdi bu şeyh bu bapta, bu bölümde bu ayetleri getirdi müşriklerin akılsızlıklarını gözler önüne sermek için. Ve devamında da 2 tane hadisi getirdi. Çünkü bu hadisler ile az önce getirdiği ayetler arasında ciddi bir bağlantı var. Şöyle, önce hadisleri okuyayım inşallah. وَفِي الصَّحِي Sahihte şu hadis gelmiş. عَنْ اَنَسْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ شُجَّ النَّبِي سَلْسَمْ يَوْمَ اُحِدٍ Uhud günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ne oldu? Alnı yarıldı. وَكَسْرَتْ رِبَعِيَّتِهِ O zırhı yarıldı, kesildi. Peygamberin dişi kanadı o gün. فَقَالَ كَيْفِ يُفْلِهُ قَوْمُ شَجُّ نَبِيَّهُمْ Peygamberlerinin yüzünü yaran, dişini kanatan bir kavim, bir topluluk nasıl ıslah olur dedi. Allah subhanahu teala da şu ayeti indirdi. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ İşten sana hiçbir şey yoktur. Yani burada kastettiği şey onların hidayeti sana kalmamış. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَشَى Sen istediğini hidayet edemezsin ama Allah subhanehu ve teala dilediğini hidayet eder. Yani hidayet Allah'ın elindedir. Allah burada peygamberi uyardı. Kur'an-ı Kerim'de peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uyarıldığı birkaç nokta var. Bu birkaç noktadan bir tanesi de burasıdır. Uhud günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eza edince müşrikler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerine böyle bir eziyet yapan topluluk nasıl iflah olur dediği zaman Allah subhanahu teala onu bu ayeti indirerek uyardı. Neden uyardı? Çünkü o topluluğun içinden daha sonra İslam'a hizmet eden büyük insanlar çıktı. Mesela Halid İbnül Velid radıyallahu anhu. Uhud Savaşı'nda müşriklerin safındaydı. Ama Halid İbnül Velid radıyallahu anhu Müslüman olduktan sonra İslam'a birçok hizmette bulundu. En çok seferleri düzenleyen komutandı. En çok şehri fetheden komutandı. O yüzden Allah subhanahu teala peygambere böyle bir şeyde bulunmamasını temenni ediyor. Çünkü peygamberin duasını Allah geri çevirmez. Peygamberinin yaptığı duaya icabet eder Allah subhanahu ve teala. Allah peygamberinin yaptığı duaya icabet edeceği için eğer peygamber kendi kavmine lanet etse, beddua etse Allah subhanahu ve teala onlara hidayet etmez, dilerse. O yüzden Allah burada uyardı ki bu işte yani iman ve küfür meselesinde, hidayet meselesinde sana düşen hiçbir şey yoktur. Allah subhanahu ve teala ne yapar? Dilediğini hidayet eder. Gene aynı manada, aynı doğrultuda, aynı meseleyle alakalı İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan gelen bir hadis var. Ennehu semi'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylediğini işittim diyor. Yakul izâ rafa'a ra'sehu min er-rukû'i fi er-rek'atil ahîre min el-fecr. Sabah namazında son rekatta rükûdan kalktıktan sonra şöyle derdi. Allahumme el'an fulanen ve fulan ba'dema yakulu semi'a Allahu limen hamida rabbena ve lekel hamd. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rükudan doğrulduktan sonra belli bir dönem sabah namazının 2. rekatında ayağa kalktıktan sonra Allah'ın falan ve falana lanet et diye duada bulunmuş. Bunun adı kunut yapmak. Yani namazda kunut yapmak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir sünnetidir bu. İhtiyaç halinde alimler yapılmasının cevazını vermişti. Bu hadisleri delil almıştırlar. Sabah namazının ikinci sünnetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükudan kalktıktan sonra ellerini açıp Allah'a dua etmiştir. Ve demiştir ki Allah'ın falanla falana lanet et. İşte Allah peygamberi böyle yapınca aleyhissalatü vesselam şu ayeti indirdi. Leyse leke minel emri şey'un. Bu işten sana bir şey yoktur. Yani hidayet etmek kimin elindedir? Allah subhanahu wa ta'ala'nın elindedir. O yüzden kim ölmemiş olan, küfür üzere ölmemiş olan bir insan canını teslim edene kadar ne yapabilir? İman edebilir. O yüzden ölmemiş olan bir kafire dahi lanet etmekten alimler ne yapmışlar? Sakındırmışlar. Olur ki Allah subhanahu wa ta'ala yarın ne yapar? Onu hidayet eder. O yüzden sürekli böyle insanların hidayeti için Allah subhanahu wa ta'ala'ya dua etmek lazım. Gene Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan gelen bir hadiste olduğu gibi dedi ki قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ هِينَ اَنْزَلَ عَلَيْهِ Allah şu ayeti indirdiği zaman peygamber kalktı. O ayet de şu ayet, Şuara suresi 214. ayet. وَاَنْزِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ Akrabalarını uyar. Akrabalarını sakındır şirkten. Bu ayet inince fakal Nebi sallallahu aleyhi ve sellem topladı akrabalarını. Dedi ki ya maşere Kureyş, ey Kureyş topluluğu. İştaru enfusakum. Nefislerinizi satın alın. La ughni ankum minallahi şey'a. Ben Allah katında size bir şey yapamam. Yani sizden bir şey gideremem. Ya Abbas ibn Abdülmuttalib. Ey Abdülmuttalib'in oğlu Abbas. Kim Abbas? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcası. La ughni anke minallahi şey'a. Allah katında ben sana bir şey yapamam. Ya Safiyyetu ammetu Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ey peygamberin halası Safiye. La ughni anke minallahi şey'a. Allah katında ben senden bir şey gideremem. Ve ya Fatımatu bintu Muhammed. Ey Muhammed'in kızı Fatıma. Selini min mali ma şi'ti. Malından istediğini al, istediğini iste. La ughni anke minallahi şey'a. Ama Allah katında ben sana hiçbir şey veremem. Yani dünyada yapacağımı yapabilirim. Ahirette benim kendime Allah'ın peygamberi dahi aleyhissalatu vesselam en yakınındaki Müslüman akrabalarına dahi böyle bir uyarıda bulunmuş. Kaldı ki salih denen, kaldı ki evliya denen adamların ahirette yok kibrit kutusunda cennete sokacak, yok işte cebine koyup sırattan geçirecek, yok müritlerim olmadan ben cennete, böyle saçmalıklar, zırvalıklar değil imanı kaybeden, aklını kaybeden müşriklerin sözleridir. Onlar zaten imanlarını kaybetmişler, bunlarda akıl da kalmamış. Allah subhanahu wa ta'ala kafir olmalarından dolayı, müşrik olmalarından dolayı onlardan aklı da çekmiş, almış. Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve selleme inen bu emirde bizi ilgilendiren bir nokta var. Allah peygambere diyor ki aleyhissalatu vesselama akrabalarını uyar, aşiretini uyar. Allah subhanahu wa ta'ala bununla paralel manada olan bir ayette de şöyle söylüyor. Tahrim suresi 6. ayet. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Gu enfusakum ve ehlikum nara. Nefislerinizi ve ailenizi ateşten koruyun. Ve kudu hennâsü vel hicâra. Onun yakıtı insanlardır ve taşlardır. Şimdi Allah burada sadece insanın kendi nefsini korumasını emretmedi. Erkeklere bir görev vermiş Allah. Er-ricâlu kavvamûne alennisâ. Erkekler kadınlar üzerine kavvamdır. Ne demek kavvam? Kıvam kelimesi var ya, Arapçadan geçmiştir. Kavvam yani kıvama getiren demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kadın kaburga kemiğine benzer diyor. Kaburga kemiği eğridir. Kendi haline bırakırsanız eğri kalır. Çok da düzeltmeye çalışırsanız kırılır, elinizde kalır diyor. Çünkü Havva Adem'in kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Allah subhanahu wa ta'ala imtihan gereği ki Adem'in fitnesi de Havva olmuştur. Cennetten çıkmasına sebep olan, yasak meyveden yemesine sebep olan da Havva annemizdir. Allah'ın selamı onların üzerlerine olsun. İnsanın öncelikli görevleri kendini ve daha sonra ehlini ateşten korumasıdır. Allah subhanahu wa ta'ala erkeğe nasıl eşinin, hanımının işte maddi maişiyetini karşılamak gibi bir görev verdiyse, Allah subhanahu teala nasıl ki erkeğe kadının barınması için bir ev tayin etmek noktasında görev verdiyse, Allah erkeğe kadınını eğitmesi, kadınını terbiye etmesi, kadınına dinini öğretmesi ve kadınını Allah'ın emrettiği şekilde yaşamaya zorlamasını da erkeğe emretmiş. Allah böyle bir görev vermiş erkeğe. O yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kadın kocasının dini üzeredir. Ve Allah bir ayette biz kıyamet günü onları eşleriyle beraber haşredeceğiz diyor. Kıyamet günü onları eşleriyle beraber haşredeceğiz, toplayacağız. Bu yüzden Müslüman bir erkeğin sadece kendi nefsini kurtarması değil, ailesinin de nefsini kurtarmak için elinden geleni yapması onun görevidir. Allah ondan hesaba çekecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanın çocuğu Allah dediği zaman, Müslümanın çocuğu Allah zikrettiği zaman, Allah subhanahu teala ne yapıyor ona? Meleklerine emrediyor, o kuluma ecir yazın ve Allah bundan çok mutlu oluyor. Allah buna çok seviniyor. Niye? Kulu kendi çocuğunu Allah'ın istediği şekilde yetiştiriyor. Allah buradan ecir veriyor ama bizi yaratan Allah subhanahu teala o çocuğa, o çocuğun yaptığı haramlardan ve şirklerden dolayı da ne yapacak? Aynı şekilde bize hesap soracak kıyamet günü. Gene Allah Celle Celaluhu Yasin suresi 6. ayette لَتُنْزِرَ قَلْنَا مَا اُنْزِرَ آبَاءُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ diyor. Babaları uyarılmamış, kendileri gaflet içinde olan bir topluluk diyor. Şimdi burada Allah babaları uyarılmamış diye bize bir şeyi öğretti, bir şey gösterdi. O da şu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelmeden önce Mekkeli müşriklere hüccet İbrahim aleyhisselamın diniyle ulaşmıştı. Yani nasıl bugünkü insanlara Muhammed'in diniyle, aleyhissalatü vesselamın diniyle hüccet ulaştıysa, o zamanki Mekkeli müşriklere de İbrahim'in diniyle hüccet ulaşmıştı. Peki bu ayet ile bu söylediğim söz nasıl cem edilecek? Nasıl cem edilecek? Nasıl bir arada toplanacak? Şöyle, Allah subhanahu teala İbrahim'i onlara Resul olarak gönderdi. Ancak insanlar İbrahim'in getirdiği dini talim etmekten, İbrahim'in getirdiği dini öğrenip onunla amel etmekten yüz çevirdiler. O yüzden Allah Enfal suresinde diyor ki وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَاَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْ وَهُمْ مُورِدُونَ Allah onlar da hayır görseydi işittirirdi, işittirse dahi onlar yüz çevirirlerdi. Yani insanda demişler, buradaki mana nedir? Hayır görseydi, yani hakkı öğrenmek noktasında hırs görseydi, onunla amel etmek noktasında hırs görseydi Allah onları işittirirdi. İnsanlar dünyada yarışıyorlar, çocuk edinmekte yarışıyorlar, ev araba edinmekte yarışıyorlar, dünyalık bütün meselelerde yarışıyorlar. Ama ahirete gelince Müslümanım diyen insanların böyle bir yarışları yok. Allah subhanahu teala tabii ki kıyamet günü böyle bir halde Allah'ın huzuruna çıkan, üzerine düşeni hakkıyla yerine getirmeyen herkese hesabını soracaktır. Böyle bir kişinin hesabı kıyamet günü zordur. Bugünkü ahlak konusu da bu son anlattığım meseleyle irtibatlı, bağlantılı. Şimdi biz selefin ahlakını anlatırken, selefin ahlakından bahsederken sahabe tabiin, etbaat tabiinin şöyle bir şey söyledik. Dedik ki onlar çok ihlaslıydılar. Onlar amellerinde sürekli Allah subhanahu teala'nın rızasını gözetiyorlardı. Onlar Allah subhanahu teala'ya yaklaşmanın yollarını arıyordu. Gene onların ahlaklarından, onların güzelliklerinden bir tanesi de Allah'tan çokça korkmalarıydı. Gerek işlerinin başlarında, gerek işlerinin sonlarında. Hangi hal üzere olursa olsun, Allah subhanahu teala'dan ne yapıyorlardı? Korkuyorlardı. Bununla alakalı Allah Subhanahu wa Taala Rahman Suresi 46. ayette diyor ki: "Velimen khafe makame rabbihi cenneten." Her kim Rabbinin makamından korkuyor ise ona iki cennet vardır diye Allah'tan korkan takvalı yaşayanlara cenneti vaat etmişti. Gene Ali İmran Suresi 175. ayette Allah: "Ve khafuni in kuntum mu'minin." Eğer müminler iseniz benden korkun diyordu. Yani korkmak amel etmeyi beraberinde gerektirir. Korkmak Allah'a yönelmeyi beraberinde gerektirir. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste, sahih bir hadiste Tirmizi rivayet ediyor. Şöyle söylüyor: "Men khafe edellece." Her kim korkarsa gece vakti uyuyamaz, ayağa kalkar. "Ve men edellece belagal menzil." Her kim de gece ayağa kalkarsa menzile ulaşır. "Ela inne sulatallahi galiye." İyi bilin ki Allah'ın eşyası pahalıdır. "Ela inne sulatallahi'l cenne." Allah'ın eşyası da cennettir. Yani Allah'ın eşyası olan cennet ucuz değildir. Sen dünyana, çoluk çocuk edinmene, mal mülk biriktirmene, tat yap, bunları tedarik etmene bütün gücünü harcayıp da Allah'ı razı etmek, Allah'a yaklaşmak, Allah'tan hakkıyla korkanlardan olmak için uğraşmıyorsan Allah Subhanahu ve Teala'dan hakkıyla korkmuyorsun demektir. Yoksa korku dilin söylediği, işte kişinin iddia ettiği şey değildir. Korkan adam haramlardan uzak durur. Korkan adam öğrendiği ilimle amel eder. Maalesef bugün insanlar Allah'tan korkmadıkları için öğrendikleri ilim sadece hafızalarda, beyinlerde kalıyor. Hiç amele dökülmüyor. Herkes okula, okunanların hepsi kitaplarda, ders meclislerinde, işte sohbet halkalarında, buralarda kalıyor. Ama ne kadar bildiğimizle değil, Allah ne kadar bildiğimiz ile ne kadar amel ettiğimizle bizi hesaba çekecektir. O yüzden peygamberin sahabesinin birçoğu Allah'ın kitabını tamamını ezberlememişti bile. Niye? Kur'an zaten toplanmamıştı ki o dönemde. Kur'an Osman radıyallahu anh döneminde kitap haline getirip çoğaltıldı. Daha önce o kadar sahabe geldi geçti. O kadar insan peygamberin dizinin dibindeydi. Ne yapıyorlardı onlar? 3-5 tane de ayet bilseler o bildikleriyle amel ediyorlardı. Gene sünnenlerde rivayet edildiği gibi sahabe diyor ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 10 ayet öğrenirdik, onunla amel ederdik. Daha sonra amel ettikten sonra bir 10 ayet daha öğrenirdik. O 10 ayetle de amel ettikten sonra başka bir 10 ayet öğrenirdik. Ama biz öğreniyoruz, hiçbir zaman bunları ne yapmıyoruz? Amele dökmüyoruz. Bu da bizim sadece kıyamet günü sorumluluğumuzu arttırır, sadece merkepler gibi bir şeyleri yüklenmemizi ama yüklendiğimiz şeyin kıymetini bilmememizin beraberinde sonucunu getirecektir. O yüzden ne kadar çok bildiğimizle değil, ne kadar çok bildiğimizle amel ettiğimizle hesaba çekileceğiz. Bize düşen ilmimizle amel etmektir. Yoksa ilimde yarışmak değildir. Niceleri ilimden dolayı sapmıştırlar. Şeytan bunlardan bir tanesidir. Tabi İsrailiyattır bunlar. Sahih hadis kaynaklarında geçmiyor. Ama şeytan Allah'a yakın kullardan bir tanesiydi. Çünkü bazen insan amelle fitneye düşer. Bazısı vardır, amel etmez, iman ettim diye kendisini kandırır. Bazısı vardır, amel onun fitnesi olur. Ameli onu kandırır. Allah'ın rahmetine, Allah'ın mağfiretine değil de yaptığı amellere güvenmeye başlar. Zaten yarım yamalak namaz kılıyoruz. Zaten yarım yamalak ibadet ediyoruz. Hayatımızda gündüz orucu yok. Hayatımızda gece namazı yok. O yaptığımız yarım yamalak amelle de Allah'tan cennet bekliyoruz. Halbuki Allah'ın eşyası olan cennet pahalıydı. Bunun bir değeri var, bunun bir kıymeti var. Kimse ben bunu işte şöyle al desem de girsem, işte şöyle taksit yapılsa da girsem böyle şeyler yapamaz. Biz canlarımızı ve mallarımızı Allah'ın bize vereceği cennet karşılığında Allah'a sattık. Allah'ın köleleriyiz, Allah'ın kullarıyız. Bize öyleyse düşen Allah'ın emirin İşittikten sonra onunla amel etmektir. Hangi meselede olursa olsun, kibri, nefsi, hevayı, bunların hepsini bir kenara bırakaraktan Allah'ın bize emrettiği şeylerle amel etmemiz lazım. Çünkü şeytanı helak eden şey zaten buydu. Şeytanı helak eden şey nefisti. Nefsini terbiye etmeyen, nefsini azgınlaştıran helaka sürüklemiştir. Çünkü Allah subhanahu teala mutmain olan nefsin cennette olduğunu ve şu ayette şöyle bildirerek haber veriyor: اِرْجِعِ اِلَى رَبِّكِ رَادِيَةً مَرْضِيَّ فَدْخُلُوا فِي عِبَادِ وَدْخُلُوا جَنَّتِ. Ey mutmain olan nefis, yani haramlara meyletmeyen, Allah'tan korkan, şirk küfür dediği şeylerden sakınan, Allah'a tevhid üzere yönelen o mutmain olan nefis, iyiliği emreden nefis. Rabbine razı olarak dön, o senden razıdır, sen de ondan razısın. Ve İbn-i Ömer radıyallahu anhu, sahabenin en fakihi, en alimi olan İbn-i Ömer radıyallahu anhu, kabre konduğu vakit onu defneden diğer sahabeler kabrin içinden bir sesin bu ayeti okuduğunu işittik biz diyor. Hadis kitapları bunu rivayet ediyor. Çünkü İbn-i Ömer radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tavsiyesini duyduktan sonra ölene kadar hiçbir gece namazını terk etmemiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor İbn-i Ömer güzel bir gençtir. Ah keşke bir de gece namazını terk etmeseydi diyor. Çünkü önceden kılıyormuş. Sonra bir ara terk etmiş, ara vermiş. O yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu tavsiyesini işitince İbn-i Ömer radıyallahu anhu ne yapıyor? İbadetlerini tekrardan geri kazanıyor, ahlak ediniyor. Ve kabre konduğunda da kabrinden bu ayetin okunduğunu diğer sahabeler istiyor. Böyle güzelliklerin ahirette bizi karşılamasını istiyorsak bize düşen de takvalı olmak, Allah'tan hakkıyla sakınmaktır. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك